مونږ دکان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي کې سټ مرکز ویساز لاټک نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی بعض کم لے بعض نہ دو ولکم فی الارض آئے خلق اتاز دے پاردہ پا دیزم کا مستقر ویشاوہ مستقر ٹکاوے ومتاؤن او نفع غستل الہی انتر وقت مرگ پوری اس گورا دا متا ستوی لکی دا متا اجدہ کے خواہ متا ستوی لکی ملی سیبا پتا خلی کنا تفسیر ابن جریر ما سخ پروتے دادا جلد اول دے صفحہ 278 دے دے والمتا فی کلام العربی کل ما استمتع بی من شئن من معاش او ریاش او زینت او لذت او غیر ذالکا متا پا کلام دا عربو کی ہر غصی توی چطتی نفو آخلی چاگا نفو دا جون دا اگا نفو دا لباس دا اگا نفو دا زینت دا اگا نفو دا مزید دا اوی کی کنا بیالکی وجعل الارض وجعل الارض للانسان متان ایام حیاته بقراره علیها وجعل من بعد وفاته لجسته کفاتا ولجسمه منزلا وقرارا پوئیں گے پتی مانی کا نا لائے پاس تو نے نوٹ کے چر تو خوب پکار راشی کا نا بے وجو الالارض للانسان متان اللہ دا ازمکا گردول دے انسان دے پار متا ایام حیاتی پا زمانی دو جند دے بے قراری ہی علیہا چدے پاگی پاتی کی گی وجالا بعد وفاتی لجسطی کفاتن او پس دا مرگنا دید جسی حافظ دا دید بدن حافظ دا اما روح شدی اغا پا براتل دی ابن جریر یا صدر سبحان اللہ ویو سیخا ابن جریر جلد اول سفد نوڑ کرا قرآن پاسورت مصلات موارا و تائید شدی دی خبری دا تفاصیل نہیں لکھے جو سمر پہ جنت کے پاتش ہو تفاصیل نہیں لکھے اقوال عجیب دی خود دیوان باز کرنے کو دیکھ ضرورت نشتا رہے باز ہوئی چھ دا جنت پہ زمکہ کیوں کیا اسمان کیوں رسو کے دا جنت پہ زمکہ کیوں دے اسمان زمکہ اسمان جنت نو پہنچوی زکہ چھ دا جنت کی چھ سڑے لانشی بیا اوزی تن نا نو دے ہوا تو تی سنگا نمادہ تا یو زل چھ داوی چھ امر امرا آبی سکول جنت علا وجل تکرمت و تحیت لاجبل علا وجل خلود خبر اخلاص شوا ٹھیک شو بھائی آغا جنت یو مفسر مراغی محاسن تاویل لکلی دی چه اختلاف دو مفسرین دے چه دا جنت کم یو دے پیس روایت سے یہ کہ تعین دو جنت نشتا دے لا نبحث من ہم اقتباس نکو ہاں کم زی کے کشی ہو پا دزمہ کے کشی ہو دے چه چر تا کشن کشی ہو ٹھیک شو کہنا مداری کوئی چه بسر نہ دے پا عرض ہند کے ترش کشی ہو پا مقام دا سر نہ دے پی وفی مات وفی دو فنا وغسل له الملائکہ فرشتور بیال تا لمبولو التا وفات شیو دی التا خخ کر شیو دی واللہ عالم بی مرادی تفسیر طول گورن خطا سا ذکر نہیں مچھ ضرورت پاکی نیش دی یارا دیفان سرم یاسم زوخت والحمدللہ خبار حاضری ضرورت نیش دی بی ضرورت خبر تپوز مکو سویت مرسلاتو گورا پوز ما گاڑی روان کردی لارک پنچر کوای ما آیت نمبر 25-26 گورا علم نجل الارض کفاتا احیاء و امواتا پوشی کنا دا خود جوندو و دمرو مکرا سمع جوندے برا مر ویا کنا جوندے برا مر کتا دوی جوندی ام کتا مری ام کتا اللہ وی نانا جوندی برا مری کتا ابن جریر موی دقا سے نیک بخت ہوئے متا ست ہو یارا تفسیر نظم الدرر وگورا دی مقام کی تفسیر نظم الدرر وگورا وہی متا من حیث ان اللص المتا اطلق فی لسان العربی علی الجیفۃ التی ہی متا المصدر وہی دا متا نہ دا متا فلغت عربو کی علی الجیفۃ التی ہی متا المصدر دی اطلاق پاگا مرداری باندھ کی گی چکم دا لاچار سڑی خوراک دے لاچارا و ارزاق و سبا الحیوان و کلابها او دا سپو خوراک شو یا دا حیوانات شو فکذالک الدنیا هی جیفتن تیشو دا قصی دا دنیا مردار دا او چی مردار شو ان مردار نخو ضرورت بقدر دا نفع بقدر ضرورت دے دا دنیا کی وقت پاتی کوا دنیا گتا بقدر ضرورت دا فپزان بانی مسورا وا دیر خستہ خبر دا تفسیر نظم الدرر یاد جلد اول 292 صفحہ خدا دغه اعلان دی وای کنه دغه اعلان دی خلاص خبره ده دغه تفاصیل کې بعض لوگ جلدونه فرق ها زه چې دا سمره حوالی زه در کوم زه د ازما کتابخانه کې وینم زه در کوم سمره حوالی در کوم د ازما کتابخانه کتاب شته او چې اما ازما په کتابخانه کې نه زه حواله نه کوم د ازما ازم پوښي وای لفظ متا بلسان العرب کے اطلاق سے علی الجیفۃ التی هی متاع المزتر وارزاق سبا الحیوان و کلابها تیشوا دنیا تے متاع ولی ویل دی زکتا دی لاچار انسان ضرورت پر دیپن پورا کی بس اپنی ضرورت پورا کوا نور مزید خبر پکے مکوا اور ابن جریر نمتا واور دا خبر اور دار کی تفسیر قرطبی درزے کے ذکر کی تیشوا کہ متاع ست ہوئی اور متاع کم شیرے دیل کی پسفہ 321 باندے المتا ما یستمتع به من اکل و لبس و حیات قرطبی ما سخات 321 صفحہ المتا ما یستمتع به من اکل و لبس و حیا و حیات ولکم فی الارض مستقر تکاوے ومتاعن خورل ومتاعن سکل ومتاعن کپڑیا غستل ومتاعن لیدل ومتاعن اوریدل ومتاعن جن الہین تر مرگ پوری چی مرگ راغے حین راغے نو حیات ختم شا عقل ختم شا شرب ختم شا تلذذ ختم شا ایک وقت تفصیل میں دتو خود فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحان الله فتلقى آدم أول زمانكم درتا خالدون پوري غاز كلمات تعينكم تغيباسكم مانزچكم ازدكوا فتلقى آدم پس واغست آدم ازدكر آدم من ربه دخبل اللانا کلمات کلمات دعائیا فتاب علیہ پس اللہ میرا بانی اکرلا علیہ پا آدم باندے علیہ کی ضمیر آدم تراجے دے تفسیر ابن جریر صراحتن ذکر کر دے معاصن التاویل صراحتن ذکر کر دے اکتو چتا براغے نتاب دی پارک دا یاد کا باب دا تاب یتوبو پمان دی رجا سرازی کل چتاب منصوب شی بندتا نویب چتاب عن المحصیت کل چتاب نسبت اللہ توشی نویب چتاب اللہ علی بالمغفرت تاب اللہ علی بالرحمت تاب اللہ علی بالغفران انہو بے شک اللہ چلے ہوا التواب الرحیم اغیب میرا بانی کے ان کے توبہ قبط ان کے مہربان دے یا سکنا فتابا بعض خلق مانے کی فتابا فائل سکھ دے آدم وی فتابا تو بو اخل آدم علی پدی کلمات سرا دامن خندہ مانا کوا فتابا مہربانش اللہ مہربانش اللہ علیہ پدی آدم باندی پوج دی کلمو سرا چدی کلمو ویلا ربنا ظلمنا اوے نو فتابا اللہ پی مہربانی اکڑلا داما سکا صفہ دخا فتاب علیہ اے یعنی علی آدم والہا اللتی فی علیہ عائدت علی آدم مسئلہ شو مانا یاد شو تفسیر ابن جریر مانا اکرا فتاب علیہ اللہ پہ میرا بانی اکرا انہو والتواب الرحیم او کلمات بان بیادو سباس کو ما قلنا اللہ منگورتوی اے بی تو زی کشے منہ دی جنتنا جمیعی یا طول آلتا ای بیتو جمرالا دلتا جمیان راڑا جمیان کے معنی سا تو ستا بی بی ستا سو چکم اولاد دے سوکے پیدا شو وی سوکے نا و جمعیان نمراد دادت ستا بی بی جمعیانی ور تراوڑا چه دلتا تاسو خود دو پو دوئی خود دنیا کی بگنی گئی استاد طول زیسه ده دنیا خواه اس کے تسوالو کے چمخم اے بی تور آگلو دلتم اے بی تور آگے دا خو تکرار دے ولکا تکرار تاکیدی ندے دا تکرار تاسیسی دے ادا چا چاہ تلخیص مانی ویلی آگی تا پتا تکرار تاکیدی جانی زید النفسو شا تاکیدی شا تکرار تاسیسی چطو یو شے ذکر کے مخی مرادی یووی رس مرادی مانا ای بی تو نا مراد جدا دے دلتا ای بی تو نا مراد جدا دے التا نفس ای بی تو مقصود و جنت پریگ دے زی دنیا تا دلتا ویچی دنیا تا چلا رہے نو اسی با نگر زی بلکہ دو شریعت لگم تاس با دری پابند یے اچھا بھئی ای بی تو کے تکرار تاسیسی دے یو او تکرار تاسیسی نمراسی دے لپا دا ترتب دا زیادت چه فا اما یعطینکم دے تکرار تاسیسی شا لپار ترتب دا زیادہ چه اما یعطینکم تکرار تاسیسی دے لپار دا غرضی تشریعی چه اسی تاسو نشرم دنیا تا سمقصد دے پار دے شرم اے بی تو منا جمعا فا اما یعطینکم اس علماء چه اصل کی خدا فا ان ماو نو ان ماو تیشو گنا ارن پہ من بدل کے من پہ من مزغن اما شا نو انما کو شرط پا رازی شرط پا رازی او چھ شرط پا راغے نو نزول دا انبیاء اے ارسال دا انبیاء کو یقینی ہو او را لے گل دا کتابونو کو یقینی ہو نو اللہ پہ حرف شرط سرا ولی ذکر کا چھ دا دلالت کی پسبانی علا سبیل توقع پہ دے پوشوی ان دلالت کی پہ توقع باندے اسما فا اما لگا پختانو پخامن ترجمہ کرم تو سان فا اما پس کی چری راشی تاسو تا کی چری راشی تاسو تا ترجمہ من کولا نمانا علک راتل خو یقینی بھی نو ان کے حرف شرط دیں شرط جملہ شرط کے اصل پار ذکر کرا نو الجواب یو جواب کو علماء ذکر کئی خودی کے معتزل مر گر دی ویدا ان شرط ذکر دا اللہ بانی بے ست رسول اللہ بانی انزال دا کتب لازم نو دا محض دا خدای احسان دے ذکر ان سر خبر آسان شوا دیم توجیہ چی دیر مزیدار دا اغدا دا ان سر ذکر ذکر کا ذکر ان کی توقع دے پار ندے ذکر چی حروف ان لعل و عصا پا کلام دا ملوکو کی لپا دا تیقنوی او باشان چکل خبری کی نغف امید دا رئیت سرکی امید سر امید دا رئیت سرکی نمار تبا مانا امید ساتی چیز بدل کتاب درکوم تبا مانا امید ساتی چیز بدل راہ بر لیگم باشان چی رئیت سر خبر کی نفس سرکی توقع سرا اگر رئیت زانتا محتاج ساتی نو فا اما یعطینکم جرین علا سنن العظماء فی ایراد عصا و لعلا اب السعود جرین علا سنن العظماء فی ایراد ان کا ایراد لعلا و عصا لیکن لعلا و عصا چی دا امید دے پار دی نو انہم امید دے پار دے خدا پا کلام دا عظماء کی دا حروف امیدیا دا دلات پا یقین بانے کی حروف توقع دلات پا یقین بانے کی خبر اتنا سکتا مانو کا فما یا تنکم پس جس وقت راشی تاسوتا منی زما طرف نہ ہدا سبحان اللہ ہدن بان باس کرے ہدن تو ہدن تو مانی بکے ہدن کتابنا ہدن پیغمبران ہدن کتابنا ہدن پیغمبران زکت سورت آراف کے دل آیت راضی مما یا تنکم منی رسولن دے تو اے سورت آراف گور آیت نمبر 35 آراف 35 نمبر آتو برا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی ات رسول دے یاتینکم فاما یاتی منی ہدا فمن تبع ہدایا چا من نو کہ زما دے ہدایت ان زما دے پیغمبر ہدایا زما دے کتاب فلا خوف علیہم ولا یحزنون نبی پاگی بن یرا او نبی غم جن خوف و حزن کے فرق یاد کا خوف ستوی مولی صاحب خوف اغا غم دے چ متعلق وی فعل ماضی فعل مضارع سرا خوف اغا غم توی چ دغی تعلق فعل مستقبل سری فلا خوف پس نشتے پتا سبان یرا فراتن کی زمانہ کی د خاتمی خراب دو خوف نشتے عذاب نو رات لو خوف نشتے وغیرہ ولام یحزنون حزن غم دے چ دے متعلق ماضی سرا ولام یز نبہ غم جنا پخ پلو کرو باندی نبہ خف یریدن کی پو امور درات لو باندی پرات لو کے بہ خوف زدہ نہیں ہے پکرو بانی بہ غم جن نہیں ہے ٹھیک ہو جانا ہر چی منکر وی کنا انسان وی اگے نہ گناہ نہ شیوی نہ پخ پلو کرو بانی بیا خفئی پوری کے کنا خوف اگر غم دے چ تعلق امور مستقبل او سرے حزن اگر غم دے چ تعلق امور ماضی او سرے والذین کفروا دا تخویف دے والذین کفروا وکذبوا آ کسان چ چا کفر کر دے وکذبوا بآیاتنا ٹھیک تھا او نسبت تا درو کے زم آیتن تا درو جنوال کرے دے پاتن زمگا درو جن گنی زم آیتنا مان یاد شوی زسمانے کوما یاد کذبوا درو جن گنی نسبت تا دروغ کئی دا مان سیدا کہ تو کذب بیاتنا دروجن کری دی زمان آیتنا خبر نا کذبو بیاتنا نسبت تا دروغ کئی دروجن گئی اولئک اصحاب النار دی دو زخیان دی هم فیها خالدون دی با میشی پا دی دو زخ کی فتلقا آدم ربی کلمات از دکر آدم علیہ السلام در ابن کلمه دے کلمات نہ سم مراد دے چ کمی کلمی از دکڑے کمی کلمی از دکڑے د کلمات و تعین ضرورت کو ما اول د باز خلقو باز تفاسیر کی او جملہ ذکر کرے دا اور ز پاغي باندل غن تاس تا حقیقت خیما وہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام چ زما کے تراغ ہے دے پریشانہ پریشانہ پریشان ہو گرزے دا پوچھو کنا یو رضی اللہ پہ دربار کی راغے یا اللہ انی اس محمد علیہ السلام چلا تم آو بخا اللہ ورطے اے آدم علیہ السلام تا ماتا حق دا محمد سنگا پیش کا تا تا سپت زما پہ مخلوق کے محمد ماتا زیاد محبوب دے اے اللہ کل چزتا پہ دا کرلما نما چدا سے عرشتو قتل برا التکل کلو چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماو قتل چ ددی ہستی خس دیر خاص تعلق دے زک ما تا تے دغی حق پیش کا چمال دی پ حق بانی ابخا اللہ زما تے ابخلے خبر اخلاص شو نبی اوی ہاں توسل بالزوات فاضلہ جائز کنا اوی پنج پیران نہ مانی انبیانا نمی و زورت ما چه خمات داو خیا چه داویلی چا دی داتا تا چاویلی دی چه حق محمد پیش کرو واسطه محمد پیش کرو دا چاویلی دی و دا پا مستدرک حاکم کی حدیث راغل دی ما ورت ما تو خیا چه کم زیکلی کل دی ناغی ما تو غصه شروعات وی چه جلد دی دویم دی صفدہ 615 مائخہ روایت پیش کا مناظرے چل رہے مائخہ روایت پیش کا جس سنگ روایت تے ویورت وی وقت کے دا حدیث تے خواہ وی اخبرنا عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابی عن جدی عن عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیتا قال یا رب اسألوک بحق محمد اسألک بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقه محمد دے سنگو پی جند ما قلانے دے پیدا کرے یا رب لانک لما خلقتنی بیدکا ونفخت فی من روحکا رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك فقال الله صدقت يا ادم انه لا احب الخلق الي ادوني بحقه وار وار مانا بحق محمد علیہ السلام ولولا محمد لما خلقتك کچر محمد نے نما بتن پیدا کرے مستدرک کے حاکم حدیث یافت سب آ 515 اس کے خبر کو مطلب مان نہ بنے وہ دیوبند مسلک دیوبند مسلک زب اقبل الحمد للہ دیوبند دیما اتاب النم اور دیما پر دیوبند کے وقت تیر کر دیں وہ الحمد للہ درد بادشاہ دار و تفسیر کی بھی قیام کر دیں محدث دیوبند شیخ الحدیث نامے درس بخاری اور دیں اجازت حدیث میں تم راوڑے نے زدے بندے ما زکا استدلال کم پہ کتاب دے بندیانو دا کتاب دے بستان المحدثین بستان المحدثین زبدت المحدثین عمدت المفسرین شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دے عدیث صفحہ دا 109 صفحہ 109 شاہ عبدالعزیز خلاصہ یاد رکھے اول شاہ عبدالعزیز سے فرمائی دا مستدرک دے متساہل دے دے ضعیف روایت نراوڑی دے پر روایت نبان بعمل نکوائے سو پرچ دے امام زابی تلحیقات نگو رہے مستدرک متساہل دے ہر خو بد کتاب کی جمع کئی دے حدیث لرب اعتبار الور کوائے چھ تلحیقات تعلیقات امام زابی پہ اگو رہے شاہ عبدالعزیز سے فرمائی ولہذا گفتست ٹھیک تھا کہنا ولہذا زہبی گفتست زہبی وی لیدی کہ حلال نیست کسیرا کہ جائز نے بھی اچھا دے پارا کہ بر تصحیح حاکم غر شود چپ تصحیح حاکم دو کشی سمانا کہ حاکم چاہتے حاضر حدیث صحیح ہن نو پدی میں دو کہ گئے تا وقت کے تعقبات و تلحیقات مرا نبی ند سو پر زما تلحیقات و زما تعلیقات کو نہ گورے و نیز گفت است امام زہبی بھی لی دی احادیث بھی سیار است و مستدرک کی احادیث کو ڈیر جاتی ہاں کہ بشرط صحت نیست ڈیر دیکھو بشرط صحت نے دی بلکہ بعض ازاں احادیث موضوع نیز ہست کہ تمام مستدرک بآہا معیوب گشت وہی پہ مستدرک کے حدیث ضعیف موجود دی چداغیب وزتول مستدرک معیوب شا سو کوئی شاہ عبدالعزیز سے حوالہ پیش کر دی امام زہبینا منگوئی کہ شاہ عبدالعزیز سے امام زہبینا پیش کر الحفاظ پوش مولانا صاحبان اور داد جلدی 3 اما سکا صفحہ دا 1042 1042 باندھے لکھی وہی ولا ریبا ان فی المستدرک احادیث کثیرا لیست علی شرط صحت بلکہ احادیث موضوعت شان المستدرک بی اخراجها مستدرک لپکار چخپل کتاب نے بار وقت کلے بیاپ دے لکھی 1045 باندے وقال ابن طاہر سالت ابا اسماعیل انصاری عن الحاکم وما اسماعیل نب تپوسو کد امام حاکم پر بارکی فقال ثقت فی الحدیث رافضی خبیث ثم قال ابن طاہر کان شدید التعصب للشیعات فی الباطن وکان یزر التسنن فی التقدیم والخلاف وکان منحرفا عن معاویہ و آلہ معاویہ سے ابن منحرف آل معاویہ سے سر زدو شیعت پک پروتو داد ابا اسماعیل انصاری قول دے امام زاہبی دمر مزور پسے زکایل چرافیزیون خبیثن کنا امام زاہبی دمر لری ور پسے مزا ارمان دے چ مستدرک نی ویل کلے امام زاہبی وئی میزان اعتدال دریم جل 608 صفحہ کیم لکھی چردا حاکم دے متسائل دے خبر اخلاص شوخا دے متسائل دے من خبر نہ من امام زاہبی وئی چ زما تلحیقات پہ گورے شاہ عبدالعزیز عمری تلحیقات پہ گورے فدی مستدرک مانے دالان دے تلحیقات امام زہبی دے دے پدی حدیث مان لکھی ہذا حدیث صحیح الاسناد یو دیوی ہذا حدیث صحیح الاسناد بھائی وہ اول حدیث ذکرت لعبد الرحمن بن زید بن اسلم فی ھذا الکتاب وہ دا حدیث صحیح دے اور عبد الرحمن بن زید دا اول نیک حدیث تجما پدی کتاب کے ذکر کا اس دے وہی ور پسی تلحیقات والا وہ چتا ہوا صحیح قلت بل موزون صحیح نہ دے دا حدیث موضوعی دے اب تو چوئے عبد الرحمان مجھے کراوی عبد الرحمان واہن واحد خواہش پرستے وقال حاکم وہ اول حدیث زکت فیاض کتاب قلت عبد اللہ بن مسلم الفاری ولا دی من زان اسماعیل بن مسلمہ دیو چما یواز نقل کر دے دو دلمخ کے ذکر کر دے ہوئی دمر ناپ ہوا نسیان صاحب نسیان دے لاد امام صاحبی خبر یاد رکھنا مستدرک حاکم یار 615 صفحہ او جلد نمبر 2 دے خبر اخلاص شو او الحمدللہ دین دا حدیث چکم دے دا دا ما سغم موضوعات الکبرا دے دا امام زہبی سے بالکل جلد اول کی لکھی وہی چما تپوس کے ابن عباس سے میں سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمات التی تلقاها آدم ربی فتح والے ما تپوس کہ نبی علیہ السلام نے چا کمی کلمی وچ آدم علیہ السلام پہ توبہ وقت کرے وا فقال بحق محمد و علی و فاطم الحسن والحسین دا خبر بحق کی ازنو سے واش خبر بحق کی محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین پنجن پا کے پکیرا وشتر امام زہبی قال الدار قطنی تفرد بی امر ابن ثابت انا بیہ ابی المقدام تفرد کر دے و یحیاوی قال یحیی ابن معین امر ابن ثابت غیر ثقت ولا مأمون وقال ابن حبان یروی الموضوعات عن الاثبات و ادا سرے نئے و دے در نیک خو خلقو تا ضعیف روایتوں من گڑت منسوب کی اور بیا دغین نقل کی اعتماد کیوں نہ کہ دمرا بس دے گا نا موضوعات کبرا دا جلد جلد دوم دے اس زوی ما ہاں یو بل روایت در تو اغم یاد کا داما سر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اور دا جلد نمبر 8 دے اور دی کے صفحہ دا 253 دا یو بل رواز خلق دا سی پیش کی وانم البی خطاب لما از نبادم آخر کے لکی رواہ تبرانی فی الاوسط والصغیر وفیہ من لم آرفهم وی پا دی کہ دا سی راویان جمع کردی زنگا دو پی جمع چی دا سوک تھی مسئلہ شوا دا رواز تا موضوعات نا دے دا منگرت نا دے راویان واہن دی ومن لم آرفهم زا دو پی جمع نتا جتن دا خلق راویز ترا پسی مسئلہ شوا اس منگ دا ویو چیرہ دا کلمات نہ کم کلمات مراد تھی حضرت آدم علیہ السلام پہ کم کلمو توبہ وقت کلیوا او اللہ پہ مہربانی کویا کم کلمات تھی دا دا معتبر تفسیر خبر کوما دا جامع بیان دے دے ذکر کئی دے مقام کے دے دا صفدا علماء کرام دا صفدا دو سو بہاسی لاندی دغی آیتنا دو سو دو اتیا والذی یدل علی کتاب اللہ آغا مسئلہ یا آغا تفسیر چی دا قرآن کریم آیت پاگی دلالت کی چی دا کلمات اللتی تلقاہن آدم ربی ہن الکلمات اللتی اخبر اللہ عنہ دا کلمات چی اللہ دغینم لخبر را کرے دے اغس دے وهو قول تعالى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سوره اعراف دا يقول والذي يدل عليه كتاب الله تفسير جمل جلد اول جلد تلكي سلوس الاختم استفدا وهو قول تعالى ربنا ظلمنا انفسنا على اصح الاقوال دا بالکل صحیح قول دار ہے تفسیر مراغی دلت لکھی جلد اول 92 صفحہ مال متنزیل جلد اول 55 صفحہ تفسیر سمرقندی جلد اول 113 صفحہ تفسیر قرطبی جلد اول 324 صفحہ سراج المنیر جلد اول 48 صفحہ دی طول لکیچ دینا مراد اگر کلمات دی چگا ربنا ظلمنا انفسنا دی او دینا علاو بلسنی دی خان او دارنگی تفسیر معالم التنزیل لکی لگا تفسیر نظم الدرر لکی جلد اول 293 کی چه داغ کلمات دی ربنا ظلمنا انفسنا نا. تفسیر محائمی تفسیر الرحمن جلد اول 41 کی لکی چه داغ آتون دی چه کم ربنا ظلمنا انفسنا کی ذکر دی او دا اصح قول دی بالکل اصح قول دی بجی کدو اچا اختلاف نشتا دی دا تفسیر قرطبی دی خستہ بحث کر دی بہرحال دا مسئلہ خوب انشاءاللہ یاد دی داو گورا دے لکی 324 صفحے باندھے قال ابن عطیہ وہذا یقتضی ان آدم علیہ السلام لم یقل شیئن الا الاستغفار ماحود وسئل بعض السلف عما ينبغي يقول المذنب فقال يقول ما قاله ابوه ابواه ربنا ظلمنا انفسنا وقال موسى ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي وقال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ها دعوات الانبياء علیہ السلام آدم ربنا ظلمنا انفسنا موسیٰ علیہ السلام ربی نے ظلمت نفسی یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لہذا فتلقا آدم ربی کلمات دی کلمات مراد کم دی ربنا ظلمنا انفسنا تشوا نو ازدہ اکر آدم دربنا کلمات استغفار نو اللہ پی میرا بانی اکرا انہو التواب الرحیم سورة آراف آیت نمبر 23 قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فتح ساتھ دعوت حق اسلامی کے سٹ مرکز ہوئے ساز اللہ ٹکنیز الائٹ بینک شیخ آباد اڈا من جانب اسد اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارعبون یا بنی اسرائیل دے دینا د سورۃ البقرہ قسم اول دریم باب شروع کی گی اس پوری دو بابنو باب اولو ان اللہ علی کل شین قدیر باب دومو ہم فیہا خالدون پورے دے دینا باب سوم شروع کی گی تر واللہ بصیرم بما یعملون شپگ نوے آیت پورے آیت 96 پورے شپگ نوے پورے دا باب سوم دے باب دریم دا قسم اول دے ددی باب خلاصہ حاغ دادا چیا بنی اسرائیل رمبے رکو دے توئی خطاب خاص پست خطاب عام نا جدید دو تقریر کم یو تقریر شیخ القرآن رحمہ اللہ چپدی یو رکو کی دری صفتنا د مسلمانانو بیان شوی دی او دری قباحتا د بنی اسرائیلو کتمان تحریف لا تکونو اول کافرن ولا تشترو بی آیاتی ولا تحریف دیاغی دادری نقصانات بیانی چه مسلمان دا دین ازانو ساتی چه داسه مکوا کفر رزان بچکا که تمام مؤمنانو ایمان صبر صلات ایمان صبر صلات واستعینو بالصبر والصلاة اللہ پا ذات دائی پا توحید ایمان راوڑے صبر کوا پا مصائب باندے اللہ دے دربار حاضری ور کوا زکر دا موز نرے اللہ دے دربار ہمین دری صفت شے ایمان صبر و صلات دادری کوای کفر کتمان تحریف دائی نزان بچ گئے. حضرت شیخ بری یا بنی اسرائیل خطاب خاص بعد خطاب العام اصلاحی پروگرام دا اصلاحی پروگرام دے چدے مشتمل پا ات اوامر دے و پا سلور نواہی دے ات اوامر کے امر اول اذکرو نعمتی یو و اوفو بعہدی دعا و ایای فرحبون دری و آمنو بیمان زلتو دا سلور بیا و ایای فتقون پیزا و اقیم الصلاة شپگ و آتو الزکاة داو ورکو مراکین اتا او که ایای فتقون پریگه ده نو وستعینو بالصبر دا تشلا نو ات اوامرو بانده مشتمل پروگرام ده دا ات خبر امنه نعمت میں یاد کہے وفادار دا وعدی شے خاص مانے یری گئے زما پا تمام زما پا کتابون و قرآن او پیغمبر بانے ایمان راوڑے موز کوئے زکاة ور کوئے دا مسلمانان و پا جماعت کی داخل شے او چی تکلیفی نوستعین و بی صبر و سلام مدد تا اللہ نوارے دا ات اوامر شلو سلور نواہی اول ولا تكونوا اولا كافر به دا یوشا ولا تشتروا بآیاتی دوشلا ولا تلبسوا الحق دریشلا وتكتموا الحق فتلبسوا تفدی ندا سلورشلا تیشوا ندا سلور نواہی ات اوامر طول دولس مسئلے شوی اور منہیات شرعیہ و نظام اس آتے چی سری مدر نجور چی تیشوا دا خو تخریرو دا ساتیزه کرامو یا بنی اسرائیل خطاب خاص دے بعد العام دے کس نکتہ دا ارتباطی پیا یون ناسو عبدو سر دے اور یا بنی اسرائیل تفسیر اتقان دیم جل یو سر سلور اتیا کی لکھی اسراء پا ماند عبد دے اور ایل پا ماند اللہ دے اور اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام نم دے لکہ سورۃ آل عمران کی چرازی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ ناغی نمراد یعقوب علیہ السلام دے ندا اسرائیل سریانی عبرانی زبان دے اسراء بمانے عبد دے اور ایل بمانے اللہ نمانے داشو چھے یا بنی اسرائیل یا بنی عبداللہ یا بنی عبداللہ اید اللہ دا بندہ اید اللہ دا بندہ زامنو مانش تشوا اشارہ سے تشوا اے بنی اسرائیل اے خلقو خبری استاسو پلار سوکو اخو عبداللہ ہو عبداللہ چاہتوی عابداللہ تا چگہ دا خدای عبادت کی نو چپلار مو عبداللہ ہو چگہ عابداللہ ہو نو کونو عابدین للہ لا تابدو غیرہو عبدو ربکم لا تابدو غیرہو پلیس پوش ہوئے ستاسو پلار عبداللہ ہو آئی عبادت تا اللہ کا و تابدار دا اللہ ہو نکونو عباد اللہ تاسو شاید خدای تابدار بندگان او اتابداری راضی پا عبدو ربکم پا دیر داوی منل سرا نکونو عباد اللہ عبدو ربکم لا تعبدوا غیرا اے لا تکونوا اول کافر. او پدی کی اشارہ دا چی ستاسو مشر عبدال ستاسو پلار عبداللہ تابدار دا اللہ ہو نو کم از کم کے نور سنین د خپل دا پلار هغه عزت خود ساتے کنا د خپل د پلار هغه عزت خو ساتے هغه د خدای تابعدار وو نو تاسو خلاف د الله کوئ. لکه یو مولای عالم وي او د هغه زه علم نکې نو بل ورته ګورا کم سے کم د خپل پلار ته خو ګورا کنا. پلار دی مولا دی عالم دی او ته چې کم دی ستاسو حالت دی کم سے کم د خپل د پلار هغه عزت ته خو ګورا. یا بنی اسرائیل خطاب خاص اری تپدی عنوان دے اور متعلق بداوے صورت دے. دیم نقطہ داد چگور علماء کرام طریقہ عادت تا عوام دا دے چری علماء پسیزی او دا علماء دا عوام منظوری لیوی ای ور تگوری چی دا ملی صرف سکی نو اللہ وی چی آئی بنی اسرائیل خطاب خاص بعد العام زکر چی بنی اسرائیل علماء اصحاب دا کتاب اصحاب کتب کان تورات انجیل ورسخو او دا پورا خلق و نظر پا دی باندیو. نو اللہ ورطے چی آئی بنی اسرائیل اذکرو بنی اسرائیل و نعمتون یاد کئے او انکار مکوئے دا خلق و دا انکار دا ایمان پر منز کے دیوال میں جوڑے گئے کہ چرتا سو ایمان نہ راوڑے نو خلب ہوئے چو گر باب جیتا اگر حضرت جیتا حضرت سیب تا مولی سیب تا مفتی سیب تا خلب ہوئے چو گر فلان کی سیب تا لا تکونا ولا کافرن تاسو کو منظور علی دا خلق ہوئے نو پر ایمان دا خلق کے دیوال میں جوڑے گئے پر اس پوش ہوئے لگے کہ تاسو ایمان نہ راوڑے خلب ہے چی دوی تو گورا کنا تورات عالمان دی دی انجیل عالمان دی او دوی نمانی نو منگے والی منو من خود دوی نا پوہ نیو میں خلقو آر مجھوڑے گئے دیوال مجھوڑے گئے. دا طریقہ و دا ارتباط اس وقت کا کیدا ایتون آسان دی. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکرو نعمتی یاد کہے زمان نعمتنا اللتی انعمت علیکم اگر چما پتا سباندی کری دی اول خبرہ او دا تذکیر النعم دے بدی دا اترازو نمکہ ویچہ لکا تذکیر النعم خو خنی او دا خو من دیز باطل دی ولا تمنن پچا احسان مزباتا اور اللہ اذکر النعمتی دا تذکیر النعم بطور امتنان ندے بطور ترغیب دے پا منلو دا حکم سرا. اکر دی دا سی مثال دے لکہ یو طالبی پا مدرسہ کے او تاو سر خکری او بیاور توی چی دے مدرسے کے پاتی شا کہنا آخری زن پاتے کے گم توی گورا تاثر ما چی تا پروس کاری سنگا میں کمرہ در کرے وا او سنگا میں کٹ بستر در کرے وا او سنگا دے لنگر نبا دوٹے مچا پاتے ملاوی دی اما گور تاثر ہمیشہ احسان کرے دے نصدی خیال بیا بدر سر نکوما دا تذکیر النعم لترغیب الاحکام دے منل مسئلہ منل دے دے ما قیدہ خو آسان دا کتا خبر خبر دی علیکہ قانون چرے اگر خو تاو ما دے پار دے باد اللہ دے پار دے اللہ دے پار ندے بس خلاص تا تو الہ تمنن اگر چار سکتا نعمتنا مراد دی سورۃ مائدہ کی ذکر دی یاد اگر ہے سورۃ مائدہ بیس نمبر آت اگر شلم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كَرَچِ وِلُو مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ اَخْفَلْ قَوْمْتَا يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اے قوم دا خدای نعمتونه یاد کئے چی پتا سوی کری دی کم از جال فیکم انبیاء کل چی تاسو کی گرزولو پیغمبران تاسو نے جو کرو پیغمبران و جالکم ملوکا او تاسوی گرزولی وی بادشان و آتاکم ما لم یؤتی احدم من العالمین او تاسوی درکری دی اغا نعمتنا چستاسو پا زبا زمانه کې دا نعمتونه بل چا ته ور کړی شوی نه دي. اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي بل امر واوفوا بعهدي ایفا پوروالو کوي په عهدي زما باندې اوفي بعهدكم زب وفاوكم په وعده ستاسو وإيايا فرهبون او خاص دمانو یریږي. گوره علماء کرام دا اوفو خود ایفا نده خود عهدی عهدی چه ده دوارو زینو که اول دا عهدی مصدر ده مضاف الی المفعول ده اصل ده اوف و اوفو بی عهدکم ایای مانه بشی مصدر مضاف بسو مفعول نو و اوفو وفاو که بی عهدی مانه سو اے بی عہدکم ایائی پوادی اخپلی چتا سما سر کردہ اوفو وفاو کے بی عہدی اے بی عہدکم ایائی وادی ستا سوچ ما سر مکردہ اگر پورا کہے اوفی نزب وفاو کم بی عہدکم اے بی عہدی ایائکم مانا بشی وادی اخپل اجتماع تاسو سره کړی دا ویا یا فرحبون تاسو هون اوس دې کې دا د زین ته ناراضي خبره چلاوې زما وعده پورا کنه زب کوم که تاسو نه پورا کنه زو وعده نه پورا کوم الکه وعده نه پورا کول خو خیانت ته او دې تصور خو چې الله کریم ته مناسب نه دي هغه ته مون اے نسبت ام نشی کولو دیاغین دیدی تصور ممکن ندی. زما دا شیخ خبر دی رخدا آغوی چی دا عهد عهد چی قرآن ذکر کئی دا من قبیل صنعت الاختباک دی. سمانا جملہ یا کلیمہ یو ذکر دا او مراد پا دیدی که زان زان لدی اول اوفو بی عهدین مراد احکامات دی اوفی بی عهدکم نمراد جزا دا احکاماتو دا او جزا دا احکاماتو چه دنو دا مشروط تا پا منلو دا احکاماتو نو اوفو بی عهدی مانس شوا تاسو پوروالیو که پا منلو دا حکمنو زما نو اوفی بی عهدکم زبا تاسو را دی مسئلی او دا احکاماتو منلو بدل در کما مخی عهد نمراد احکامات تی اوفی بعهدکم نمراد جزا دا احکاماتو دا نو خبر اخلاص اشوا تازو خیال راگے اول کی عهد نمراد احکامات تی اوفی بالعهد نمراد جزا دا احکاماتو دا خبر اخلاص اشوا اور قرآن کریم دا احکامات عهد ذکر کری دی اوفی بعهد کی جزام ذکر دا سورة مائدہ و گورا بیاد تفسیر نظر تیمہ آیت نمبر 12 گورا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ گورا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَذَكَرْتُ لَكَ اوفو بیاهدی کم اقمتم الصلاة چه مزمت قائم که مزکول ورکول دا زکاة ایمان پر رسولانو عزت رسولانو اللہ پلار که مال خرچ کول مال تو اوفی بیاهدکم لأو کفرنانکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانہار ابر اخلاص شو اوفو بیاهدی وفاو کے پو وادی زما کم وعدہ چه تاسو ما سره کړی دا اما تاسو دغی مکلف گرزولی ہے چه اقمتم الصلاة نو اوفی بیعدکم لأکفرن عنکم زب اخپل وعده در بان تام کم گناونا بدل ماف کم عمر اخلاص شو پس بدی کسی شکال نشتا رہے دیم توجیخ و یو مالی یو دی حضر وقت زیادی کی اوفو بیعدی وفاو کے پو وعدی زما اے پی اتباع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بیعدکم اے برف الاسرار والاغلال تاسو زما پیغمبر امنے زب تاسو نا بوجونا و تکلیفونا لرکم سورة اعراف و گرا آیت نمبر 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وذكرت الكلام يتبعون الرسول كم امر بالمعروف کی معروف منل منہیات و نظام بچ کول حلال و حصول کول حرام نہ بچ کے دل اوفو بیادی اوف بیادکم ویزوانم اسرہم والاغلال اللتی کانت علیہم نو کتا سود پیغمبر تابداری اکڑا زبتا سن اسرار و اغلال ختم کما خبر اخلاص شوا او دغه ترجمہ دیر مفسرین اکڑے دا چ چار سکھ زار لکھ لی تھی نظار لکھ لی تھی اور تفسیر سمر کندی جلدیاول سوا پچاس کم لکھی وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما من ان اوفو بعہدی فی اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بعہدکم فی رفع الاسرار الاثقال والاغلال ٹھیک شو بیا مان کی وان غیر ابن عباس ابن عباس نے علاوہ نور مئی اوفو بادا الفرائض و ترک الکبائر اوف بالمغفرت والثواب واوف بالاستقامت على الطريق المستقيم اوف بالكرامت والنعيم المقيم خبر اخلاص پختو ترجمه دارا اول امانت وفاو کے پوادی زما پتابیداری کولو د محمد علیہ السلام زو پورا کم تاسو رخ پلا وادا پوچتولو د توقنو او د بوجنو د تاسو نا داد ابن عباس یو ترجمه دا بل مانا اوف بیاداء الفرائض وفاو کے پا ادا دا فرائض سرا او پا ترک دا کبائر سرا زبا وفاو کم پا بخن دا گناون استاسو او پا ثواب ورکول دا اعمال استاسو درم ترجمہ وفاو بالاستقامت علی الطریق المستقیم کلکش وادا پورا کے پا ٹنگ پاتے کے دو پا سم الہ باندے اوفی بالکرامت والنعیم المقیم زبا تاس رخ پلی وادی پورا کما سمانا عزت بدل درکم او ہمیشہ اپنے متنوں کو ساتھ تمام انور تاسو اگر سمرات استقامت اگر تاسو سورۃ فاتحہ کی لستیو کنا والذی استقاموا علی الطریقۃ لسقیناهم ماء غدقا ویایا فرحبون خاص دمانو یری گئے خاص دما خوف چلے آپ اس وقت اس ساتھ ہیں وآمنوا بما انزلت دویم حکم نا درم اذکرو یو اوفو درے وآمنوا بما انزلت اذکرو یو اوفو دوا وآمنوا درے وآمنوا بما انزلت ایمان راوڑے تاسو پاگا حکم باندی انزلتو چمارا لے گلے دے اس دا ما حرف ما دائرہ خو وسیدہ تیشوا نمراتن قرآن دے او چه قرآن شه نمرات تنه پیغمبر ده زکه چه تفسیر لکی تفسیر قرطبی ایمان پا قرآن ایمان پا پیغمبر ده انکار ده قرآن انکار ده پیغمبر نده دانگی ایمان پا پیغمبر ایمان پا قرآن ده انکار ده پیغمبر انکار ده قرآن ده و آمینو بی منزل تو یقین ایمان راوره بی ما پا اغا قرآن پا اغا کتاب انزل تجھ مارا لے گلے دیتا ستا مصدقا لما معاکم سبحان اللہ حال دا مضمون دا ما انزل تو نہ دے بی ما انزل تو کے منزل نہ حال دے مصدقن پا دی حال کی چی دا کتاب منزل چی دے مصدقن تصدیق کون کے دے لما دا کتابنو معاکم چی تازو سر دے مانا دا قرآن ستاز دا کتابنو موافق کتاب دے دے دغین مخالف ندے ام تصدیق کی چی تورات حق دے انجیل زبور حق دی یو ام دا تصدیق کی دا حکم او دا مسئلی چی کم مسئلہ پا قرآن کی دا دغه مسئلہ پا تورات کی دا تورات دا مسئلی تائید کی پا داو کی ہم اتفاق دے تیشوا داو کی اتفاق دے زکر چی تورات کیم دے اللہ تتخذو من دونی وکیلا نو قرآن کیم دے چی فتخذو وکیلا نو مقصدی یو دے داو دا تورات داو دا قرآن داو دا قرآن داو دا تورات نو انزلت مصدقا لما معكم سورۃ بنی اسرائیل گورا آیت نمبر دو وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا چی ان نسائے منی سائے من دونی اللہ و ایمان سوا وکیلا بل کارساز مان بغیر بل چاہتا کارساز موائے دا دا تورات مسئلہ وانا قرآن سوئی صورت مزمل ہو گورا آیت نمبر دی نہم رب المشرق والمغرب اللہ مالک دا مشرق و مغرب دے لا الہ الا ہو نشتے بالمدبر کارساز دا کائناتو سوا دا اللہ نا فاتخذه وکیلا التو اللہ تتخذو من دونی وکیلا دلتے فاتخذه وکیلا مصدقا لما معکم شا تصدیق کا ان کے لدہ قرآن داغا مسئلے یا داغا کتاب چستاسو کتاب دے اغا مسئلہ چستاسو پا کتاب کے دا تیشا خان زما د شیخ طرز خدا چې مامورات پہ مخ کی وی او بیا پتا سبان اشتباہ براشی او دل پار الحمدللہ زم په درس کې خټول مشران دي او چې کله کم درس کې کشران بیا په اشتباہ راځم دل پار موږ د اشتباہ دیو جن ز ترتیب سره یو وانه زما طرز شیخ داو چې مامورات پہ مخ کی وی ولا تکونا ولا کافرن او ولا تشترو ولا تلبسو دا منہیات پہ رست بیا بیانول حالت بچوں کے الاخری چلو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ سب معمورات بیان شلا عثمان ہی یاد تھی یاد کے درے مسئلے نعمت مو یاد کہے وعدے پورا کہے قرآن و منائے بس خبر شکا نا درے شلا اس اول نہیں ولا تکونوا مکی گئے تاسو اول کافرین به اول کفر کون کی پا قرآن سرا مکی خو تکونوا جمع دا اور سراغ کافرین دا و مفرد دے علماء اکرام فرمائے چی دے کافرین مکی فریق مقدر دے قرطبی ہوئی ولا تکونوا اول فریق کافرین به یا اول طائفت کافرین به نمکی گئے تاسو اول کافرین یعنی اول فریق کافرین اول ٹول گئے انکار کو ان کے پا قرآن سرام سمانا حل شوا مکی گئے تاسو اول ٹول گئے انکار کو ان کے دا قرآن نا دا ولی مفہوم مخالل اعتبار نیشتے چھو اول کافر مجھوڑے گئے کسان الکفر کون بیا خیر دے نینا مکی گئے تاسو اول ڈل انکاری دا قرآن نا تاسو انکار مکوئے زکا چستاسو انکار سبب دے انکار دا ٹولی دنیا بشی خلابوی چو گرہ مولیان دی تورات مولیانو انجیل مولیانو او گرہ دے نپیگی لیکن اسم عواموی چکر توحید مسئلہ بیانے کل سنت تا پیغمبر بیانے دا عوام دے یو مولا چاگا شرک کری یا یو مولا چی بدعات کی دا غیزات مخ کی پیش کی ولی فلانکے مولی سے او نپیگی چتو دا خبر دا شرک دا غپدی نہ پوئے گی فلان کے مولی سے نہ پوئے گی چتو دا بدعت تے وہ نہ پوئے گی نو فیدل خو عمل تو رورا جو سوک چاہ کے عمل نہیں کر جاہل دے تم مسند سار عالم ہری رزم دیتا نچی اوسری عالم دے خو چکا تو جاہل کے تب جاہل فرد کیا ہے تب دعوت پر کے مانی خو تعویل نچی اوسرے علم نہ کی ندا دا عمل نہ کی ندا پوش جگہ جا نوٹے کتا سوئے چمر گری شکا نا لیکن پتی زمانے کی خخ علماء اشتے دے اور اگر ارسنو لذی اور ارسنو میلو لذی اور باقی دپ ارسنو کی شرکیات بیانی کی مایو کیسٹ وار زمان تو بھی وقت کرے چیو کس شرک بیانی اور پاغذے کی صدارت اور دیو سڑی چاٹول مر حدیث ملو لے لا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس سے لراشی ملی سیبا کچھ بیا پنج پیران خبر کہی پنج پیران سخت سخت نہیں دی مرا انصاف خبر کہی چتا تو پتہ جدا شرک دن تک صدارت ہونے گئے چتا تو پتہ جدا بیدت کی صدارت ہونے گئے اور چتا صدر نوا چدا کے بد ہوئی قرآن خلاف حدیث میں خلاف ہوئے الاخری اور کنش نے مزہ لا تکونوا اول کافر مکی گئے اول ڈلے انکار کے ان کی زما دن نہ ورنہ تا صبح سبب دن کا ٹولی دنیا جوڑ شائے بیا بیچ فلان کی سیب تو گورا فلان کی سیب تو گورا ارمان دیو زما شیوخ و دیر عجیب علماء تیر شیوی دی آئے بوی چی دا دن پر اشخاص ہمیں پی جانے اشخاص پر دن پی جانے اسے ہاں ولا تشتو بی آیاتی سمنا قلیلا او مغورا کوئی تاسو پی عوض دا آیتون زما دولت دنیا چی معمولی دے معنی یاد شو چکم معنی ما اکڑا ولا تشترو مغورا کوئی تاسو بی آیاتی پا بدل دا آیتون زما پی عوض دا آیتون زما سمنا قلیلا دولت دا دنیا چی معمولی دے سمنا قلیلا کی دا قلیلا چی دے دا لپار دا تحقیر دے نلپار دا تقلیل یو تحقیر دے و یو تقلیل دے دا تقلیل تعلق چکم دے اغا ذات سر دے او دا تحقیر تعلق چ دے نو اغا صفت سر دے تقلیل تقلیل تعلق ذات سر دے تحقیر تعلق صفات سر دے دا ماننا ندا چ سمن قلیلا لگے پیسے دا لگے پیسے دا تقلیل دے لدے تعلق ذات سرا چی عددن لگی دی یو دے تقلیل تحقیری ارسم رچوی خو پی وزد قرآن دا حقیر شے دے لکا ٹول دنیا حقیر دا دا قلت تحقیری دے نکی قلت ہاں دے سڑی زامن شیخ ہاں نسمنن قلیلا قلت تحقیری تیشوا دا ٹول دنیا حقیر ادا نہ کی قلت ذاتی چلے گی پیسے لکب بدتیان ہوئی وہی سلیخ تو روپو نہ کم ماخ لے او کہ سلیخ روپئے بھی نو خیر دے چن صاحب دے چلی جا منو وہی سلیخ روپئے نہ کمی دی او سلیخ روپئے چونکہ نصاب ادنا دے نو کم سے کم سلیخ روپئے نو خیر دے کیا نا خود سلیخ تو نہ کم ماخ لو لیکن دا چاوی ادھر تھا دا چاوی چھ منگ مسئلہ کون ہوئے پنج پیران تحریف کی اور زما یو خبر ان شاء اللہ در طویل درس کے دا ضروری نہیں چٹور سڑی دا مدرسر موافقی مزاجن اور چکل یو مسئلہ ان دی کو گتر اچاتا کا چٹ رہا تو لے گا چھ دا ترجمہ دزان نہ لے اکڑا ازب نہ کم ان شاء اللہ اوزا کہ دا تفسیر نمبر آورم دلتا پراتی دی ورما مطالعہ کرے دا دیش کال اوشتا درے دیش کال زلو لوم قرآن الحمدللہ و دا تفسیر ذکر آورم چھتا تخیم چھ دی سوری لکلی دی یارا ما تا بدمو ہے دی تا بدو ہے زکو دی نقل کوم نو قلیل پا دی معنی سر ایچ چانی دی لکلی چھ لگی پیسے پی ماخ لے اور دیر خیر دی واخ لے طول دنیا اللہ قلیل کرے دا ایت قلیل ویلی دی او دا ابن کثیر دا سید خان دی دے رہا تھا او دے مانے کی اللہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا پی حضا فی رہا ما اخلے دا دنیا سر دا ما لہا و ما علیہانا کتا تا دا طول دنیا سوک در کی طول دنیا در کی چی ملی سیبا تا مسئلہ پری گی دا دیسرا اختلاف پیدا کی گی دا یو گاڑ دے دا بنگلہ دا دا محل دے صرف دازی چی دا توحید ما بیانوا یا دا سنت دا مسئلہ ما بیانوا زکا اختلاف پیدا کی گی اللہ فرمائے چی لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اے اد دنیا بی حضا فی رہا از ابن کثیر دا طول دنیا سرد مالا و مالی آنا دا طول دنیا قلیل دا یارا طول دنیا کہ تال سوک دا پاکستان صدارت حوالے کی اور تا در توچ نا مسئلہ مبیانوا دا طول پاکستان صدارت قلیل دے و مقابل دے اللہ دے یو دے کتاب دے یو حرف آ خبر مولیانو مشورہ کرے دا کو صحیح ندا چ سورت کاف کے چاہ اعتراضی دا انتا کی والو کا نا چی حتی اذا اتیا اہل قریت استتما اہلا فابو ان یضیفوہما خلق کوئی چرن تا کی والا خلق را مال دولت راوڑ حضرت علی سے سہا اور توی چی دا ابو ند دا بی دا یو ٹکے دے دا بر اولی کا او دے بر سر یو ٹکے زیاد کا چی فعبو پزے فعتو شی چی فعتو ان یو زیفو ہما نو دیر آلر او دے پیغمبران مل مستیائے اکرلا او دے ابو نو خو انکار دے نو زمنگا دیر بیزتی کی دنیا دل ہر سر درکو خو دے ابو نو اتو لی کا حضرت علی سے بے کہ تول دنیا راکن ہم دے ابو نو اتو نو لی کا وان وزیمہ چھ دا خبر سی نہ دا دیر کتابن پہ دیر رد کردے کہ چرے علی تے دا سویلے ان علی سے بہنی چودرے کا بار مرکے تا تے مچو دا سو ہے دا قرآن دا تحریمان مطالبہ کا ڈز باتے وقت کلا صحابہ دا سے عجیب خلق ہو سرد پہ ہم بھائی سامپ میں سلح حدیبیہ کی مشرکین ہوئی چھ ما ماکہ من اخلات الناس تا سے دا گڑ اور خلق ناس تھی غریبانان خوخ اخیار غیر اخیار وغیرہ اخلاط صحابہ تو صدیق اکبر تورہ دتی کی نرا بار کرے امسس بدر اللہ اتقول لاصحاب محمد اخلاط الناس او بدر دے پار بیا لغت تو گورے پوچھے کنا کو بزرگ تو وین امسس بدر اللہ زد اللہ بدر ستد ستی جوا تو صحابہ تو اخلاط ہے نکدا علی سے میدان مطالبہ کرے اگے بسر والا قلم کرو اوزا خلق لکھینو کتابو کشتے قلیل مراد گورا طول دنیا دا خان لگا ندا طول دنیا سورة آل عمران گورا اللہ 185 گورا یوسل پینزات یا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا میدا طول جون دنیا الا متاع الغرور دا سامان د دوکی دے مچ دوکی دے 197 گرا پسی آل عمران دا اور پسی دے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاؤن قلیل داد دی گرزی دل پدی جن کی نفع معمولی دا متاؤن قلیل متاع قلیل دے سورۃ النساء گورا آیت نمبر 77 و اویا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل او دا طول دنیا نفد دنیا چه دا قليل دا طول معمولی لگا دا سورت مومن و گورا اللہ پینزم اور سلور مایا تو گرام ما یجادل فی آیات اللہ الذین کفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تحقیق ته اشاره شو نو ګورې مولي سبا ولا تشترو بیاياتي سمن قليلا ماخله تاسو په وزد آیتونو زما سمنن قلیلا دولت دنیا معمولی پس ما چکم ترجمه که سنگم ازدار شوان سوط نحلو گورا چه خلال خواگشی شاوا سورت نحل پینزه نوی آتو گورا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ولما عندكم ينفد هر غشي جتا سقد ختمي دن كده وما عند الله باق اغش الله سقد نامي شدي بياسورة النحل آيات نمبر 117 گورا ان الذين يفتنون الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم تشوكنا لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قل متاع الدنيا قليل طول الدنيا شدا دالغا دالغا دا لو طول الدنيا دل دركي دالغا دا ولما عندكم ينفد وما عند الله باق زکه خو بزرگ ویلو تا ته یاد دي کنه ازبر سی ویلو الله چون چتری سنجری روخ بختم سیاه باد گر در دل بود هوس ملک سنجرم آنگا کی خبر یافتم من ملک نیم روز من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم طول دنیا کرا کی دا وربش دانی یا دا وربش پا یو پتی نبدلو ما اللہ اللہ لا تشترو بیاتی سمنا قلیلا و ایا فتقون او خاص خاص شکم دے دمانو یری گئے مفیم فرحبون دے دلتا فتقون دے راہبم یری توی نو تقوام یری توی مخی فرحبون راوڑا دلتا فتقون راوڑا ولی زکچ دا تفنن دا کلام دے تا سویچ کلو جدید لذیذ هر نیوی که خوندوی هر نیوی شی که مزوی فرحبونی راوڑا فتقونی راوڑا تابانی تفنون قائم که تل زز او خوند و مزوی دل درکنا درکنا که نا خواه دیما نکته یاده که علماء کرام چه یو ده فرحبون او یو ده فتقون و دیه که فرق علماء کرام ذکر کرده تفسیر خازن ذکر که چه رهبت الرهبت الخوف مع الحزن رهبت خوف مع الحزن دے او اضطراب دے الرهبت الخوف مع الحزن والاضطراب رهبت اغیر توی چپکی غم پریشانی دواروی والتقوا جعل النفس فی وقایت خپل ځان په حفاظت کې اچول سمان شو دشمن در پس راغه چا درته وی چا اډین دشمن را روان دی ماشین ورڅخه دی اے تا دروازې بند کړې تالی دیولا ګولی سنتریان دی ادرول دا تقوا شو جال النفس فی وقایت ځان په محفوظ محل کې دی کې خود محفوظ دی کا او دشمن ته نه معلوم خلاص شو خبره اور چا درته دشمن دی را روان دی تیشوا اس تال پار مامن نشت دے تتی تخت دے نو الخوف مع الحزن والاضطراب اس تختی زرک دی یرم دا اضطرابم دے چی سوکم چت دی پٹ شما غمم دے چی چترانا ڈزو نباسی زک زور تخکار ما پدے پوشوے الرہبو الخوف مع الحزن والاضطراب او تقواستوی جال النفس فی وقایتن نمان فرحبون مانو یری گئے پخپل زرکی زما یر اروا چوئے زما دے عذاب نظام بچ گئے تیشوا اسوئی لا تشترو بیاتی ویا یا فتقون زما دے عذاب نا زان بچ گئے پا منولو دے حکم نو زما. بعض علماء اکرام نور مزید تفصیل کر دے آغوی رہبت خوف مات تحرز دوئی خوف مات تحرز دوئی او تقوی خوف قلب دوئی. سو کوئی چ رہب لکہ ما در تو ذکر کر رہب پہ اصطلاح دا سابقینو کے دے او تقوی پہ اصطلاح دا موجوداؤں کے دے. یعنی دا قرآن اصطلاح کے فتقون شو اور دو کتب سابقو پہ اصطلاح کے فرہبون شو الفاظ جدا اور معنی یو شوا. فرہبون کی اصطلاح دا سابقین شوا اور فتقون کی اصطلاح دا موجودہ کتاب شوا. خبر اخلاص شو انشاءاللہ. اللہ ولا تلبس الحق بهم ولا تشتروا بالباطل لغو لباسكم ولا تلبس الحق بالباطل مگڑوئے حق پا باطل سرا مگڑوئے حق پا باطل سرا حق پا باطل مگڑوئے اور لبس تو گڑاول ہوتا خل تو گڑون تھا چھ حق باطل گڑ کے اور چھ دے مسئلہ گول مول کے گول مول پہ ہی رکھا نا. یا اس نے درس کیوں نہ درس کری انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل یا لکو زان پہ پوہ کے گورے خا اے بدا سے الکو گور زان پہ پوہ کے گورے خا مسئلہ تو ڈیرا گرانا خجی وی وما ہر اغشے چ منقولات نوی کہ دا غیر منقولات نوی کہ معقولات نوی کہ دا مشروبات نوی کچھ احلال پہ اسم دا غیر اللہ اشی نغا حرام دے لمخ کے نو مولیان خو پہ پوش لے طالبان گم پوش لے ہو کہ امی سیب نتا پوسو کہ چھ بھائی رورا پوش پہ دی مسئلے چھ وہ ماں ہر اغشے برابر خبر ہے کہ معقولات نوی کہ دا مشروبات نوی کہ منقولات نوی کہ دا غیر منقولات نوی کہ مذبوحات نوی کہ دا غیر مذبوحات نوی کچھ احلال پہ سم دا غیر اللہ شنو حرام دے مسئلہ کو پورے بیان کرا وہ طالبان دے پارے بیان کرا بلیان دے پارے بیان کرا امیان دے پارے بیان نشوا ولی لا تلبس الحق بالباطل. حضرت پہ دامو آیا چھ تکشن گول یو شیر گول مگال تکشن دے وہ سمو ہے چھ نارنج دے آسان خبر نارنج دے دا پنج پیریانو گناہ صرف دم رہ دے چھ دوی دا نارنج دے او دا نور تکشن گول مگال پشان دا پندوس یو دیر مزیدار خوشبودار ابو کی ابو نڈک بس خلاص ہو خبر ہے ادو یہ چلے کہ خو نارنج دے نو دوی دا خبر رشتہ ہوگی وہ دار سخت نو مگر دوائے حق پا باطل سرا ٹھیک سو کہنا حق پا باطل مگر دوائے یعنی باطل او حق ملاوے چھ نہ دا حق حقانیت مخ معلوم بھی او نہ دا باطل بطلان. بیاتوی چھ باطل ستے ہوئی نو باطل ہو حرام سیزتا ہوئی نو حرام شے باطل لا یعنی فضل بے فائدی سیزتا ہوئی بے فائدی سیزتا ہوئی باطل فانی تا ہوئی باطل معبود باطل تو ہم وئی لاد قرآن اصطلاح سورۃ بقرہ ہوا ایک سو اٹھاسی سو بزر راو باسی شام ہے یا اسل ات اتیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخر تاسو مال نقبل پہ میں زخبل کے بل باطل پہ حرام طریقے سرا الت باطل پہ حرام طریقے سرا رہے تشوا اور کل باطل پہ مان ابطال الثواب سرے ابطال الثواب چلیے اسی ثواب ختم شی لک سورۃ بقرہ درم سپارا آیت نمبر دو سوا سلوش پہ تو یا ایھا الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقات من سبقه مبربادو ثوابنا دخلوا خيراتنو فمنو اذى سرا مبربادو يخبل خيراتنا ما نسقه مباطلوا ثوابنا دخلوا خيراتنو فمنو اذى سرا تارنگ سورت آل عمران اوپر تکرشا من دغدل تا باطل پا من دا بے فائدی سیز 191 دا آل عمران الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ پاک جی ما خلقت هذا باطلا ندے پیدا کری تا پا دے کائناتو کس شے بے فائدہ باطلا بے فائدہ او کل دا باطل اطلاق و معبود باطل امراضی سورت نحل و گورا سورت نحل 72 نمبر آیت جی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا واخر قول اف بالباطل يؤمنون اف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون اف بالباطل علماء لك اف بالباطل آیا پا معبود باطل بان یقین کی اللہ دا نعمت منکر دے او کل باطل پا ماند ابطال دا اثر دا شیست ہوئی شے موجودی اثر ختم شی سورتی یونس اگورا باطل پا ماند ابطال دا اثر شے لکہ یو شے ناپکار کول ناپکار بھی جنے کنا لیکن سوا اقدام مسئلہ عام دا افلان کی جے کہ بم اگور دا انو خلقو ناپکار کول فوجیانو ناپکار کول نو پای کی یو شی واچو نغی سر بم ختم شی ابطال دا اثر شی 81 گورا سورۃ یونس فلما القو هر کله چ شاعران خپل سیر وګرځو قال موسی موسی علیہ السلام ورته ما جئتم به السحر اگر چ تاسو پر راتل کړی دا خو دې جادو شته دې جادو نو ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ بددی اثر ختم کی یبطل معصوش ابطال دا اثر شے اللہ بددی جادو اثر ختم کی لگا پا پیغمبر پاک جادو شے ہو بخاری حدیث دے انکار مکو ہے کما خبر دی پزربان نہ رہی وی بخاری کی دارت ضعیف دے جادو شے دے یار بخاری واتم شتے ہیں خواہی دے پار زبر در تحقیق کم انشاءاللہ چھے خبر خط تحقیق بھئی اسوں کو یار آتو نہ ہوئی کہ مسائل ہوئی فضائے شاری شاری بدر تو کم انشاء کتابوں کو بدر تو خیم کانا خواہ نو سیبتلہ او کل باطل پا ماند شبہات رازی شبہات باطل سورت کہف گورا شپگ پنزوستم آیت سورت کاف وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل ویجادلو جگڑکی کافران بالباطل بزرا اے پا شبہات باطل او سرا لکہ شاہ اللہ سے لکی یعنی شبہات تقریر میں کو ند در ابطال دین سورۃ مومن وګورا پیزمات وامت کل امت برسول لیاخذوه وجادلوا بالباطل مقابله حق بالباطل فباطل سرا باطل سر مقابلہ دے حق کے باطل سر. اوزلتا ولا تشترو بی آیاتی ولا تلبسوا الحق بالباطل. دس معنی مگر دوائے تاسو حق لرا بالباطل پشبہات باطل او سرا. اس مسائل شو کہنا اس مسائل شو ترجمہ یاد شو من القرآن شو مگر دوائے حق پا باطل سرا اے پشبہات باطل او سرا. لیکن مبتدین دعا باسنت اجتماعی دی پاروی او دور ربکم صیغۃ جمع دا بیادل تم ادو ربکم صیغۃ جمع دا فن کی ہوم صیغۃ جمع دا فن کی ہوم طاب لکم طول پا جمع ہو کے. مہنگائی دا زمانے کی مہنگائی دے رہا فال تم خوب فن کی ہو دے شبہات تقریر میں کنت در ابطال دین مگڑ حق پا شبہات و سرا پا باطل و طریق و سرا وتکتم الحق وانتم تعلمون. پوچھ ملی سیوا یا خدا تک تمونا زجر دے تک تمونا پس تک تمونا دے خو زجر دے خدا مانا باز علماء کردہ و تک تمون الحق بشیویا اتا تو حق پٹوائے پدا سے حال کے چھ پوئے گے چھ دا حق دے دا باز علماء کردہ تو بیخی مانا بشی خدا لفظ مانا نہ سو پر چھ بیا نن وسا زم نکے او خمان داد چھ داد تلبی سوبان عطف دلان دید اللہ لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق ما نبشي او مت پټوي تاسو حق درا حاله کې چې انتم تعلمون تاسو پويږئ چې دا مسله د حق ده بیا حق ولې پټوي حق اخکار کې خلقو ته تاسو کار دي حق اخکار کوله او دا د علماي کرامو فریضه ده چې کله عالم مسله زده کی بده بخامه خلقو ته مسله بیانې او کہ مسئلہ بیان نہ کن خپل انجام دی بیاو گوری دا مسئلہ او تفسیر دے دی تفسیر نم دے کلام المنان پوچھے کہنا تیسیر کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان دا شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی تفسیر دے دے دی جکی لکی پا دغات مولا تلبس الحق معنی کی لا تخلط الحق بالباطل فنہاو من شئین دو خبریں منع کل عن خلط الحق بالباطل چھ حق و باطل مگڑوائے وکتمان الحق او منع کل چھ حق مپٹوائے حق پٹوائے ہم حق باطل سر گڑوائے ہم ولی لأن المقصود من آل الكتب والعلم تمیز الحق و اظہار الحق زکچ مقصود دا کتابننا او مقصود دا علمنا تمیز دا حق دے اور اظہار دا حق دے ہیں. بیادے سخت خبری کے ذکر نقل کوں گا نا دے فمن عمل بہذا من آل العلم چاپ دی آتن بان عملو کا حق بیان کا حق پٹنا کا فو من خلفاء الرسل وہدات الامم دے دا انبیاء کرام وارث دے ومن لبس الحق بالباطل چاچ حق باطل سر گڑ کا فلم یمیز ہذا من ہذا تمیز دا حق دا باطل نے انک وکتم الحق الذي يعلمه تشوا او دی حق پٹ ک فومن دعات جهنم دیر جهنم دداینو نہ دے لان الناس لا يقتدون في امر دينهم بغير علماء فاختاروا لانفسكم احد الخال حالتين تفسير كلام المنان او صفد 80 جلد اول. الک مقصود دا کتاب نہ او مقصود دا علم نہ اظہار حق دے بیان دا حق دے بس اس وقت کے دعوت پختوں کے وہی چچا حق بیان کا دا حق اظہار کا دیکھو وارث دا پیغمبران شا چچا حق پٹ کا او دا حق اظہار نہ کا دے جہنمی شا اس یو فعل دا جہنمیانو دے یو وراثت دا پیغمبرانو دے زان لتا خوخ کا پخپل خوخی چی وراثت دا پیغمبر خوخی اور کی وراثت جہنمیان و خواہے وراثت تا پیغمبر پہ اظہار دا حق کے دے پہ بیان دا حق کے دے وراثت تا جہنمیان و پہ کتوان حق کے دے فاختارو لانفسکم احد الحالتین دے دوارو حالاتو کی یوزان لخواہ کا چکم یوزی خیش. اللہ اللہ اللہ